ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเป็นยังไงญาติโยมสุขภาพจิตสุขภาพใจช่วงนี้ยังปกติดีอยู่หรือเปล่าหรือมันพลิ้วไปตามกระแสโลกกระแสโลกนี้มันมีความฟูขึ้นแล้วก็มีการยุบตัวลงเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็มีอารมณ์ที่ฟูขึ้นเวลาได้สิ่งที่กระทบมันก็มีการยุบตัวนี่เป็นเรื่องธรรมดาของกระแสโลกนะแต่ว่ากระแสจิตใจของคนเราเนี่ยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้กับบุคคลพาลคนพาลมันคือคนที่คิดอะไรไม่ถึงหน้าคว้าไม่ถึงหลังมันยังเหตุให้เดือดร้อนเกิดขึ้นในสังคมโลกเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติแก่บ้านแก่เมืองจะเป็นใครก็ทั้งนั้นล่ะขึ้นชื่อว่าคนพาลคนพาลคนคิดไม่ถึงคนโง่คนเขลานั่นเขาเรียกว่าคนพาลการอยู่ร่วมกับสมาคมของคมเหล่านี้ก็ดีการได้คบหาก็ดีการได้เห็นก็ดีการได้ฟังก็ดีบัณฑิตท่านกล่าวว่ามันเป็นเหตุนำทุกข์มาให้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในคัมภีร์ขุทกนิกายแห่งพระธรรมบทไว้ว่าทุกโขพาเลหิสร้างวาโซอมิเตเนวสัพพทาการอยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกมาให้เสมอไปเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูท่านว่าอยู่ร่วมปนคนพาลสันดานหยาบทำการบาปหยาบร้ายหลายวิถีถึงแม้ตนทนทำแต่กรรมดีความทุกข์ย่อมเกิดมีเพราะผีพาลเหมือนอยู่ร่วมศัตรูหมู่อมิตรพวกมันคิดสับซอยคอยล้างผลาญย่อมไม่มีที่ไหนใจเบิกบานเสียวสถานหมดสุขทุกเวลาเวลาคนผ่านพูดก็พูดคำชั่วชั่วเวลาทำก็ทำกิจการงานอันชั่วเวลาคิดก็เป็นไปในเรื่องความอิจฉาริษยานั่นเขาเรียกลักษณะของคนผ่านคนผ่านก็คือคนที่ขาดเหตุผลไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาแต่ถ้าใครไปอยู่ใกล้เสพคุณสิ่งใดใจของเราก็เป็นไปกับลักษณะเดียวกันยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นแหละมันซึมซับนะชอบคนใดใจมั่นคบกันไว้มันเข้าใกล้ใครรักสมัครสมานเป็นเพื่อนเที่ยวประจำหรือทำงานย่อมเป็นพาลบัณฑิตสนิทกันคบคนพาลพาลเต็มที่ไม่มีผิดคบบัณฑิตเป็นบัณฑิตไม่ผิดผันคบคนใดใจสนิทใกล้ชิดคลันเหมือนคนนั้นพันมีทั้งดีสามเวลาเราจะสมาคมคบหากับใครเราต้องมองหน้ามองหลังกันก่อนแต่ถ้าคบบัณฑิตมันบัณฑิตก็พาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนถ้าคบคนดีก็ให้ผลถึงวันตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนะการอยู่ในโลกมันมีแต่เรื่องโยมการปฏิบัติธรรมมันเป็นการปฏิบัติเพื่อจะออกหาเรื่องออกจากเรื่องที่เป็นทุกข์ที่อยู่ในโลกไม่เกาะเกี่ยวข้องวุ่นวายการอยู่ในสังคมโลกที่มีการสมาคมพูดคุยตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนชังคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออันนี้ ผู้เป็นบัณฑิตจริงๆแล้วเขามีความคิดปลีกตนออกจากหมู่คณะแต่ถ้าเราคิดไม่ถึงเราก็จะวิ่งไปหาชุมชนมันเป็นเหตุนำทุกข์เรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณากันนะจิตของเรามันเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครทำให้ทุกข์เราเนี่ยแหละทำให้ทุกข์เองอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาทำเราเขาว่าเราอันที่จริงคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือตัวเราเองจิตของเรานี่แหละมันคิดมันเป็นไปแต่ถ้าเราเข้าใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้เราจะพูดถึงแนวการเจริญวิปัสสนานะวิปัสสนานะเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงแล้วมันจะไปถอนคนถอนสัตว์อันที่จริงแล้วคำว่าอัตตาเนี่ยแปลว่าตนตนนี้มีอยู่สองส่วนส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายเขาเรียกว่ารูปนะส่วนจิตใจเขาเรียกว่านามร่างกายเขาเรียกว่ารูปนะโยมที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามตัวกายตัวใจตัวรูปตัวนามเนี่ยเป็นตัวกรรมฐานมันเป็นตัวอุบายทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้รูปปัญญามารู้นามรูปก็ดีนามก็ดีมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงรูปก็ดีนามก็ดีมันตั้งอยู่ในของความทุกข์มันทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสลายไปอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าธรรมะนะธรรมะก็แปลว่าธรรมชาติมันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติเมื่อมีเกิดประเดี๋ยวมันก็กลับลงสู่ธรรมชาติก็คือถึงแก่ความตายการเกิดการตายเป็นเรื่องของธรรมดาของสังขารและสัตว์โลกเกิดมาแล้วว่าใครจะสร้างเหตุดีมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครจะสร้างเหตุชั่วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บัณฑิตน่ะท่านบอกว่าสร้างแต่ประโยชน์เพราะการทำประโยชน์มันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้ทั้งโลกหน้าทั้งอย่างยิ่งคือไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในเรื่องของประโยชน์การฝึกจิตฝึกใจฝึกที่ไหนก็ฝึกที่ใจตัวเราเองการปฏิบัติธรรมพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่ไปดูที่คนอื่นการพัฒนาโลกพัฒนาสังคมมันมองข้างนอกจะช่วยเหลือคนอื่นมันทุกข์แต่การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของตนเองพัฒนากายพัฒนาจิตไม่ให้หลงตัวเองเขาเรียกว่าเจริญสติอบรมปัญญาคนที่จะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเพียงชาตินี้ชาติเดียวแล้วบรรลุธรรมต้องสะสมอบรมอินทรีย์มาแล้วเป็นอเนกชาตินับภพนับชาติไม่ได้ถ้าเราไปอ่านประวัติชีวประวัติพุทธสาวกบางองค์ได้สร้างบารมีมาตั้งแต่นู้นในยุคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเมนฑกะเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีนางวิสาขาในยุคเดียวสมัยเดียวกันเลยเคยทำบุญร่วมญาติตักบาตรร่วมขันปลูกดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลปรารถนาเกิดร่วมตระกูลเดียวกันเวลามาเกิดชาติสุดท้ายก็มาเกิดพร้อมกันอีกเหมือนกันเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทาสเหมือนเดิมทุกประการนี่ความเกี่ยวโยงกันนะโยมนะมันผูกพันระหว่างแม่ระหว่างลูกระหว่างพ่อระหว่างพี่มันผูกพันกันมาพบชาติในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันผูกพันกันมาเมื่อมันผูกพันกันมาอย่างนี้นะเราให้มองเห็นแล้วก็บางองค์ก็สร้างในยุคพระปัตตมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพวกอสีติมหาสาวกเนี่ย สร้างในยุคสมัยพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าแสนกัปนะโยมนะแสนกัปคือมันมากเหลือเกินกว่าจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมต้องสะสมอบรมอินทรีย์อย่างพวกเราที่จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนได้กัลยาณมิตรได้พบครูบาอาจารย์ได้ฟังพระธรรมคำสอนและชอบฟังธรรมะเนี่ยเคยทำบุญร่วมกันมานะโยมนะเคยทำบุญร่วมกันมาพอมาได้ฟังเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องสติเรื่องปัญญามันก็เลยได้มิตรใหม่ได้กัลยาณธรรมสร้างสมอบรมอินทรีย์บางท่านเกิดในยุคสมัยแม้ในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมหาอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาวาจิกะอุบาสกในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นมีอายุยืนถึง 30,000 ปีดูสิโยมอายุของยุคนั้นในสมัยนั้น 30,000 ปีท่านได้ฟังธรรมของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระธรรมคำสอนเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมะที่จะนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริงท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ 20,000 ปีเวลาใกล้จะดับจิตแม้มรรคผลก็ไม่ได้เกิดขึ้นท่านเลยสงสัยตัวเองเอ๊พระธรรมคำสอนว่าเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ได้จริงว่าพระองค์ตรัสรู้เองแต่ตรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนและสอนผู้อื่นให้รู้ตามทำไมเราปฏิบัติถึง 20,000 ปีแม้แต่คุณธรรมมีสมาธิเป็นต้นก็ไม่เกิดขึ้นท่านสงสัยบุญกุศลของตนเองอกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาก่อนจะดับจิตเขาเรียกว่ายถาสันกรรมหรืออกุศลอาสนกรรมกรรมที่เกิดขึ้นเวลาใกล้จะดับจิตสงสัยในบุญกุศลที่ตนได้กระทำมาเอ๊มันบุญที่เราทำมามันมีผลจริงหรือเปล่าถ้ามีผลจริงทำไมเราไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลแม้คุณธรรมอะไรเล็กน้อยก็ยังไม่เกิดขึ้นท่านสงสัยบุญกุศลที่ตนได้กระทำมาคือความสงสัยอันเนื่องด้วยของโมหะตัวนี้แหละตายด้วยอำนาจของโมหะไปเกิดเป็นสัตว์ติรฉานดูสิโยมสงสัยก่อนตายไปเกิดเป็นจระเข้อยู่แม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียนี่เพราะอะไรพระอัตถกถาจารย์ท่านก็ขยายความว่าเพราะว่าทำไมคุณธรรมไม่เกิดขึ้นเพราะมหาวาจิกะอุบาสกนั้นเป็นการสร้างกุศลชาติแรกในการลิเริ่มการสร้างบุญสร้างกุศลจึงไม่ได้บรรลุธรรมอ๋อเป็นชาติแรกเริ่มสร้างเพราะได้พบมิตรดีแต่ตอนท้ายแพ้ความดีนะพ่ายแพ้ความดีด้วยการประพฤติปฏิบัติสงสัยอันที่จริงไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะว่าคุณงามความดีที่เราสร้างมันมีผลแต่ว่ามันยังไม่ส่งผลไม่ใช่ความดีไม่มีผลถ้ามันยังไม่ถึงโอกาสยังไม่ถึงเวลาแม้เราจะทำถูกต้องมันก็ไม่ได้บรรลุนะญาติโยมก็เหมือนกันเราทำบุญใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมสะสมกันไปวันละเล็กวันละน้อยเมื่อมันยังไม่ได้บรรลุธรรมอย่าเพิ่งท้อใจนะญาติโยมนะเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมเราจะรีบเร่งอย่างไรมันก็ไม่ได้บรรลุเหมือนกับญาติโยมที่ปลูกมะม่วงสักต้นมะม่วงที่ว่าเป็นมะม่วงมีพันธุ์อร่อยเช่นเขียวเสวยหรือน้ำดอกไม้เป็นต้นต้นไม้มะม่วงที่เราปลูกมันต้องออกดอกออกผลสักวันนะแต่ว่าเราเนี่ยมันมีศรัทธามากพอปลูกต้นมะม่วงรดน้ำตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นรดน้ำวันละ20หาบ30หาบอยากให้มะม่วงออกผลเร็วๆถามว่าไอ้น้ำที่เรารดมะม่วงแทนที่จะเป็นผลดีเมื่อรดอยู่ตลอดเวลามากด้วยความเพียรแทนที่จะได้กินผลมะม่วงบางทีรากมะม่วงมันเน่าเพราะน้ำมันมาก เหมือนการปฏิบัติธรรมมากด้วยความเพียรขาดสมาธิอย่างนี้มันก็ไม่สมดุลกันต้นไม้มันต้องรอการรอเวลามันต้องรอโอกาสบารมีธรรมก็เหมือนกันนะเราต้องสะสมกันไปอย่ารีบร้อนแต่ขอให้มีเหตุผลการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราสร้างคุณงามความดีวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นแนวการปฏิบัติเนี่ยญาติโยมเข้าใจนะว่าชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกนี้มันมีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระโมคคัลลาสเนี่ยสอนให้มองร่างกายและจิตใจโดยความเป็นของศูนย์นะดูก่อนโมกขลาศท่านจึงมีสติทุกเมื่อนะพิจารณาโลกโดยความเป็นของศูนย์นะพิจารณาโลกโดยความเป็นของศูนย์อัตตานุทิฏฐิงอูหัจจะนะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชานปัสสติบุคคลผู้พิจารณาโลกโดยความเป็นของศูนย์อย่างนี้คำว่าของศูนย์ศูนย์จากอัตตาเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเมื่อเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วอัตตามันหายไปคือเมื่อเราพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์อย่างนี้ไม่มีตัวไม่มีตนพญามัจจุราชจะตามไม่เห็นบุคคลพิจารณาผู้เห็นโลกอยู่อย่างนี้นี่การพิจารณาธรรมะการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยก็เราก็ต้องมีปัญญานะไม่ใช่เอาศรัทธาเป็นกำลังต้องมีปัญญาแล้วก็ปัญญากับศรัทธาเนี่ยต้องให้บาลานซ์กันหรือเสมอกันตัวความเพียรกับสมาธิต้องให้เสมอกันและตัวสติมากเท่าใดยิ่งดีมากด้วยศรัทธาขาดปัญญามันก็จะงมงายเหมือนปลูกต้นมะม่วงไม่ได้กินผลนั่นแหละมากด้วยปัญญาก็ดีแต่วิพากษ์วิจารณ์อันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้ในที่สุดก็เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อตนไม่ได้ปฏิบัติคิดว่าสิ่งนั้นไม่มีคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีประเดี๋ยวก็ชอบปฏิบัติชอบปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีคนที่มากด้วยปัญญาบางทีก็จะเหลิงเติ้งประเภทมิจฉาทิฏฐิเข้าง่ายเลยไม่ได้บรรลุคุณธรรมศรัทธากับปัญญาต้องให้เสมอกันและความเพียรกับสมาธิต้องให้เท่ากันถ้าเพียรมากถ้าสติปัญญาถ้าความสมาธิไม่เกิดมันจะเกิดความฟุ้งซ่านนะเอ๊ะปฏิบัติขนาดนี้ทำไมมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้ามากด้วยสมาธิความเพียรอ่อนประเดี๋ยวจะดิ่งต่อความหลับการบรรลุธรรมก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นความเพียรกับสมาธิต้องให้เสมอกันสติยิ่งมากยิ่งดีเหมือนนายสารถีทราบว่าตัวศรัทธากับปัญญาเหมือนกับม้าสองตัวคู่แรกตัวไหนมันช้าก็เอาปตักทิ่มม้าตัวนั้นเสียปตักก็คือตัวสติแต่ถ้าตัววิริยะกับตัวสมาธิมาสองตัวนี้อันไหนมันช้าก็จะได้ปตักทิ่มไปตัวสติเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติคือเราต้องทำใจให้เสพคุณว่าเราปฏิบัติธรรมให้ใจมันเสพคุณให้มองเห็นกายเป็นรูปมองเห็นจิตเป็นนามเดินเป็นรูปรู้เดินเป็นนามนั่งเป็นรูปรู้นั่งเป็นนามคิดเป็นนามความรู้เป็นนามฟุ้งเป็นนามสงสัยเป็นนามทุกข์เป็นรูปรู้ทุกข์เป็นนามทุกข์เป็นนามก็มีนะความไม่พอใจเกิดขึ้นความไม่ชอบใจความไม่พอใจเกิดขึ้นมาดูจิตโอ้นี่โทสะเกิดการรู้ธรรมะก็คือรู้ธรรมชาติสิ่งที่มันมีมันเป็นเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมถ้าเราอยู่ที่บ้าน ญาติโยมบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านลูกหลานไปทำงานสถานที่สงบโยมจะเดินจงกรมที่บ้านก็ได้นะโยมนะมีสติในการยกมีสติในการย่างมีสติในการเหยียบค่อยปฏิบัติไปมีสติเหยียบอยู่พอน้อมไปในการยกยกส้นเท้าขึ้นรู้พอก่อนที่จะย่างเท้าไปสติน้อมมาก่อนก็เคลื่อนเท้าไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปแต่ละขณะพอยกส้นเท้าขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมีพอเคลื่อนเท้าไปขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีขณะหย่อนเท้าเหยียบลงขณะย่างดับไปขณะหย่อนเท้าเหยียบจึงมีเป็นคนละขณะไอ้ตัวยกตัวย่างตัวเหยียบเนี่ยมันเป็นตัวกรรมฐานมันเป็นตัวอุบายแต่ปัญญาที่ไปรู้ยกขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ย่างขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้เหยียบขณะหนึ่งตัวรู้ในโยมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาไปเห็นอะไรเห็นรูปเดินปรากฏโดยความไม่เที่ยงพอขาขวาก้าวไปสติน้อมมาเท้าซ้ายยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้ให้สังเกตนะโยมนะให้สังเกตก่อนที่จะยกเราวางท่ายังไงอยู่ก่อนรู้ก่อนยกขึ้นฟับขณะเก่าดับขณะยกจึงมีพอย่างเท้าก่อนที่จะย่างรู้ขณะเดิมก่อนพอรู้ขณะเดิมพอเคลื่อนเท้าย่างไปขณะยกดับขณะย่างจึงมีพอก่อนที่จะเหยียบขณะย่างดับไปขณะเหยียบจึงมีเป็นคนละขณะคำว่ารูปังอนิจจังก็รูปขณะเก่าดับไปรูปขณะใหม่เกิดขึ้นไอ้ตัวยกตัวย่างตัวเหยียบเนี่ยเป็นตัวกรรมฐานมันเป็นตัวอุบายแต่ตัวปัญญาที่ไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาศัพท์นี้แปลว่าเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเวลาเดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปนานๆมันเป็นทุกข์ให้เข้าใจว่าที่เป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์จะปวดขาปวดเข่าปวดไหล่ปวดเอวปวดหลังมันเป็นเรื่องของมันให้เข้าใจว่ารูปเป็นทุกข์ถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันกระวนกระวายแสดงว่าอิริยาบถนี้ไม่เป็นที่สบายต้องเปลี่ยนเพราะทุกข์มันบีบคั้นต้องเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนจากเดินมาเป็นยืนหยุดอยู่กับที่เขาเรียกว่ายืนขณะที่ยืนอยู่นั้นมีสติรู้ในอาการของกายยืนกายยืนเป็นรูปนิ่งต้องสังเกตที่นามบางทีจิตมันน้อมไปรู้กายเบื้องบนรูปยืนส่วนบนน่ะเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าทรวงอกไหวตึงจิตมารู้ไหวตึงส่วนรูปยืนส่วนทรวงอกจิตทิ้งรูปยืนส่วนหัวแล้วจึงมารู้รูปยืนส่วนทรวงอกพอท้องเริ่มไหวตึงจิตไปรู้ไหวตึงที่ท้องพองยุบจิตวางรูปยืนที่อกและจึงไปรู้ท้องเนี่ยรูปยืนเก่าดับไปรูปยืนใหม่เกิดขึ้นบางทีจิตไปรู้รูปยืนส่วนกายเบื้องล่างตั้งแต่สะเอวลงไปขานะรูปยืนส่วนล่างเป็นปัจจุบันมันก็วางรูปยืนส่วนท้องก่อนและจึงไปรู้รูปยืนส่วนล่างคำว่ารูปไม่เที่ยงรูปยืนไม่เที่ยงก็หมายว่ารูปเก่าคืออารมณ์เก่าดับไปรูปใหม่กายใหม่เกิดขึ้นเนี่ยตัวปัญญาที่มาตามดูรู้ทันเนี่ยโยมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญานะปัญญาไปเห็นกายส่วนนั้นไปเห็นกายยืนส่วนนี้แต่ละขณะแต่ละขณะแต่เวลาผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปนึกว่าอันนี้คือหัวคืออกคือท้องอันนี้อาตมาพูดเพื่อจะให้ญาติโยมได้เห็นภาพการเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วท่านสอนว่าอย่ากำหนดหมายโดยอนุพยัญชนะก็หมายความว่าอันนี้คือหัวคืออกคือท้องคือขาคือนิ้วคือมือนั่นคืออนุพยัญชนะอย่าไปพูดอย่างนั้นแต่ที่พูดให้ฟังหมายว่าเราจะได้เห็นเป็นภาพเวลาทำความเข้าใจไม่มีคำพูดนะโยมเวลาปฏิบัติธรรมจับความรู้สึกที่มันน้อมไปจิตมันตื่นอยู่ที่กายมันไปของมันเองไม่ใช่นึก มันไปของมันตัววิปัสสนาให้เราสังเกตไว้ตรงนั้นตัวรู้น่ะคือตัวตามดูสภาพจิตที่มันตามดูกายบางทีรู้กายเบื้องบนบางทีมารู้กายเบื้องล่างที่มารู้กายเบื้องล่างจิตวางกายเก่าเบื้องบนแล้วจึงมารู้กายเบื้องล่างบางทีทิ้งกายเบื้องล่างไปรู้กายท่ามกลางนะมันเป็นคนละขณะกันตัวปัญญาที่ไปแยกขณะเก่ากับแยกขณะกายอารมณ์ใหม่มันเป็นคนละขณะกันวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเนี่ยไปเห็นอะไรไปเห็นรูปกายยืนปรากฏโดยความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรอ้าวก็เห็นกายเก่าดับไปกายใหม่เกิดขึ้นที่จิตมันเปลี่ยนแปลงนะโยมถ้าไปรู้หัวก็ไม่เห็นขาถ้าไปเห็นขามก็ทิ้งหัวมารู้ตัวก็ทิ้งขามารู้อกก็ทิ้งหัวอย่างเนี้ยพอไปรู้หัวก็ทิ้งอกพอมารู้อกก็ทิ้งหัวพอไปรู้ท้องก็ทิ้งอกหนามเป็นอย่างเนี้ยรูปยืนเก่าดับไปรูปยืนใหม่เกิดขึ้นแต่ละขณะสังเกตความรู้สึกนะอย่าไปจ้องจดจับอยู่จุดใดจุดหนึ่งให้สังเกตนามตัวปัญญาที่ตามดูรู้ทันตัวสังเกตเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำความเข้าใจถูกในการยืนนานๆมันก็เป็นทุกข์อีกแล้วปวดขาปวดเข่าปวดเท้าปวดเอวอ้าวไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนจิตกระสับกระส่ายแล้วมันจิตมันจะฟุ้งแสดงว่าอิริยาบถนี้ไม่เป็นสัปปายะต้องเปลี่ยนต้องพลิกจิตน้อมจากการยืนน้อมไปสู่ในการนั่งอ้าวละสิโยมพอจิตน้อมไปสู่ในอาการนั่งพอขยับกายย่อกายเป็นขณะหนึ่งพลิกกายขณะหนึ่งย่อกายลงเป็นขณะหนึ่งคำว่าขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งไอ้คำบริกรรมคำว่าลงคำว่าวางคำว่าถูกนั่นมันเป็นคำพูดจะพูดหรือไม่พูดแต่ถ้าเราเข้าใจใช้ได้จะบอกว่ารูปหนึ่งรูปหนึ่งใช้ได้ไหมได้โยมภาษาบัญญัติเขมรเขาก็ไม่พูดเหมือนภาษาไทยภาษาไทยก็ไม่เหมือนภาษาพม่ามันคนละเรื่องกันแต่พูดไปแล้วมันเข้าใจในสภาพความจริงนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอย่าไปติดที่คำพูดแต่คำพูดอันใดที่มันสื่อความหมายทำให้เราเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญความเข้าใจนะในสหัสวรรคอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้เลยสหัสสัมปิเจคาถาอนัตถปทะสัญญิตาคำพูดตั้งพันถ้าคำพูดนั้นไม่เป็นไปเพื่อสงบกิเลสระงับแล้วคำพูดนั้นหาประเสริฐไม่เอกังคาถาปะทังเสยโยคำพูดบาทเดียวหรือคำเดียวคาถาเดียวยังสุตตวาอุปสัมมติอันบุคคลใดสดับแล้วสามารถเข้าไปสงบระงับกิเลสได้คำพูดคำเดียวนั้นแหละประเสริฐกว่าคำพูดตั้งพันเนี่ยในสหัสสวรรคนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าเราเข้าใจแยกรูปแยกนามแยกขณะอารมณ์ได้โอ้ยนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐพอเปลี่ยนจากยืนย่อกายขณะหนึ่งพับกายขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งไอ้คำว่าเข้าใจขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งรูปหนึ่งไอ้ตัวรู้เนี่ยคือตัววิปัสสนาตัวกายแต่ละขณะมันบ่งบอกถึงว่ารูปนั้นมันปรากฏโดยความไม่เที่ยงมันสืบต่อระหว่างขณะเก่ากับขณะใหม่มันเป็นไปนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาก็เจริญตัวความรู้ย่อกายลงขณะหนึ่งย่อก้นลงขณะหนึ่งมือค้ำกายหนึ่งเข่ากระทบพื้นขณะหนึ่งก้นย้อยกระทบพื้นขณะหนึ่งวางกายกระทบขณะหนึ่งเข่าขวาลงกระทบลงนั่งพื้นขณะแต่ละรูปที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นอิริยาบถย่อยถ้าเราไม่โยนิโสมนสิการไม่ทำความเข้าใจถูกกิเลสมันจะเข้าแทรกระหว่างอิริยาบถเก่ากับอิริยาบถใหม่มันต่อกันมันจะหลงลืมสติเมื่อหลงลืมสติมันก็เป็นเรานั่งแต่ถ้าเราไม่หลงลืมสติมันก็เป็นรูปนั่งขณะนั่งแต่ละขณะพอนั่งเสร็จเรียบร้อยเราก็กำหนดดูรูปนั่งนะรูปนั่งกายส่วนบนตั้งอยู่กายส่วนล่างคดคูอยู่ความรู้สึกที่น้อมไปถึงกาย กายนั่งก็ดีกายยืนก็ดีเป็นกายนิ่งต้องสังเกตที่นามเมื่อกายนิ่งนามนี่มันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวขึ้นเบื้องบนประเดี๋ยวลงเบื้องล่างประเดี๋ยวลงเบื้องล่างประเดี๋ยวขึ้นเบื้องบนมันก็จะเป็นของมันอย่างเนี้ยโยมมันจะเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนี้ประเดี๋ยวทิ้งกายเบื้องล่างประเดี๋ยวขึ้นกายเบื้องบนทิ้งกายเบื้องบนลงกายเบื้องล่างมันจะเป็นอย่างนี้ตัวสติตัวปัญญาที่ไปตามดูรู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาหมายถึงตัวปัญญาที่มาตามดูรู้ทันเป็นการพัฒนาจิตใจนะพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้เราจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนล่ะญาติโยมถ้าเราไม่เข้าใจประเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าธรรมะมันอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่เข้าใจนะเรื่องของธรรมะมันอยู่ที่ความเข้าใจการฟังถูกนะมันเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสติการระลึกถูกสัมมาสติการระลึกถูกมันก็เป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเกิดขึ้นว่าที่นั่งมันไม่ใช่เรานั่งที่นั่งคือกายนั่งและตัวรู้ก็ไม่ใช่เราตัวรู้ก็เป็นนามนะเวลานั่งเป็นทุกข์มันก็เป็นกายทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันถอนทุกข์ได้จริงถอนทุกข์ขนาดไหนเอ้าเรารู้ว่ากายนั่งเป็นรูปรูปเป็นทุกข์เมื่อใดทุกข์มันก็ถอนออกจากอัตตาตัวตนเมื่อนั้นที่เป็นทุกข์มันไม่ใช่เราเสร็จแล้วมันเป็นรูปทุกข์เนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมามันไปถอนทุกข์คําว่าถอนทุกข์เนี่ยก็คือถอนตัวอุปาทานออกจากตัวเราของเราวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้งไอ้ที่ว่าถอนตัวเราของเราถอนตัวตนออกมันก็เป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งว่าที่เป็นทุกข์คือรูปเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์คือนามเป็นทุกข์เพราะบังคับบัญชาไม่ได้นั่งดูกายนะสติจิตมันน้อมไปถึงกายเบื้องบนบ้างจิตมันน้อมไปกายท่ามกลางบ้างจิตมันน้อมไปกายเบื้องล่างบ้างจิตมันไปของมันเองเรานั่งสังเกตโอ้เนี่ยความรู้สึกโยมลองนั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆสังเกตดูฟังอาตมาแล้วถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นหรอกโยมเหมือนอาตมาบอกว่ายาหม้อยาโบราณขนาดเนี้ยมันแก้โรครักษาเก็บหลังเจ็บเอวยาใบมะขามไก่ใบมะกาเอาไปต้มแล้วเป็นยาระบายไขข้อแล้วก็เป็นโรคขับถ่ายได้ดีนะแต่โยมฟังแล้วก็ไม่ไปต้มกินมันก็ไม่หายเหมือนการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนั่งนิ่งๆอ่ะเวลากายนิ่งจิตมันจะวิ่งนะสังเกตอยู่บางทีจิตมันน้อมไปกายเบื้องบนวิปัสสนาเนี่ยต้องดูปัจจุบันอารมณ์เพราะจิตน้อมไปกายเบื้องบนมีศีรษะรูปนั่งส่วนนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าอกไหวตึงแต่เราไม่ได้ไปเพ่งที่ลมหายใจนะเราสังเกตจิตมันน้อมไปเพราะลมนี่มันเกิดจากจิตเขาเรียกว่าจิตตชรูปนะจิตตชรูปสามัญการเคลื่อนไหวของลมเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดสติไปรู้กายพอหายใจเข้าทรวงอกไหวตึงจิตมารู้ไหวตึงที่อกมันวางรูปนั่งส่วนหัวจึงมารู้รูปนั่งส่วนทรวงอกพอหายใจเข้าพองมันพองเต็มที่จิตไปรู้พองที่หน้าท้องเลยมันทิ้งไหวตึงที่อกรูปนั่งส่วนอกดับไปจึงไปรู้รูปนั่งส่วนท้องบางทีขานั่งกระทบกับพื้นเอ้าบางทีจิตน้อมไปที่ขากระทบพื้นมันทิ้งท้องแล้วจึงไปรู้รูปนั่งส่วนขาเป็นคนละขณะกันบางทีจิตทิ้งกายเบื้องล่างไปรู้กายเบื้องบนไอ้รูปกายเบื้องบนกายนั่งส่วนบนมีศีรษะนะรูปนั่งส่วนล่างมาที่เราไปรู้มันดับไปจิตวางกายเก่าแล้วมารู้กายใหม่เนี่ยภาษาบาลีว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติภิกษุตามพิจารณาเห็นกายในกายเมื่อเห็นกายใหม่มันก็ทิ้งกายเก่านะมีสองกายกายเก่าเป็นอดีตกายใหม่เป็นปัจจุบันบาลีท่านว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่อาตมาพูดเองนะโยมนะว่าวิปัสสนาท่านพูดถึงเรื่องกายท่านแยกการไว้สองการคืออดีตกับปัจจุบันไม่พูดถึงเรื่องอนาคตอนาคตเพราะมันยังไม่เกิด อย่างบาลีท่านบอกว่ายังปัสสติณตังทิฏฐังสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเห็นอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติเห็นแล้วคำว่าเห็นอยู่ก็คือเห็นปัจจุบันไม่ใช่เห็นแล้วไม่ใช่อดีตบาทบาลีข้อที่สองก็บอกว่าตังทิฏฐังตังนปัสสติสิ่งใดที่ผู้ปฏิบัติเห็นแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติเห็นอยู่ข้อบาลีข้อที่สองบาทข้อที่สองก็อธิบายให้ฟังว่าสิ่งใดที่เห็นแล้วรู้แล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่เห็นอยู่บาทข้อที่สามอัปปสังพัชเตมุนโหเมื่อไม่เห็นไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงคำว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือไม่รู้อดีตด้วยไม่รู้ปัจจุบันด้วยพัชเตมุนโหก็หลงติดอยู่รูปเก่าก็ไม่รู้รูปใหม่ก็ไม่รู้มันก็หลงติดอยู่ว่าเราว่าเป็นเรานะที่นั่งนั่นแหละคือเราที่พลิกก็คือเราพลิกเห็นไหมโยมมันเป็นเราไปพัชเตมุนโหก็หลงติดอยู่พัชมาโนนะมุจติถ้าหลงติดอยู่ก็หลุดพ้นไม่ได้ใจมันก็ยึดกายว่าเป็นเรายึดจิตว่าเป็นเราแต่ถ้าเราเห็นกายเก่ากายใหม่มันก็ไม่มีคำว่าเราจิตมันก็หลุดพ้นไหนพ้นจากอุปาทานรู้จักอดีตรู้จักกายปัจจุบันรู้จักรูปอดีตรูปปัจจุบันนั่นแหละตัวปัญญาที่ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนานั่งนานๆมันก็เป็นทุกข์ปวดหลังโอ้ยืดกายขึ้นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งถึงเปลี่ยนแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์โอ้อิริยาบถนี้ไม่เป็นสัปปายะแล้วก็เปลี่ยนจากนั่งไปสู่อิริยาบถนอนแล้วตอนนี้เพราะเราเดินเรายืนเรานั่งมาแล้วตอนนี้เหลืออิริยาบถสุดท้ายต้องนอนถามว่าถ้าไม่นอนได้ไหมไม่ได้มันเป็นทุกข์อะไรทุกข์รูปทุกข์ถ้าไม่นอนจิตมันกระสับกระส่ายแสดงว่าอิริยาบถนั่งมันทนไม่ไหวแล้วรูปมันเบียดเบียนรูปบนมันเบียดเบียนรูปส่วนล่างเราเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์บรรเทาทุกข์ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อดับทุกข์รูปความทุกข์นะมันดับไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของมันแต่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นบรรเทาเท่านั้นขณะที่จิตน้อมในการเปลี่ยนพลิกขาก็รู้เป็นรูปหนึ่งยกขาเป็นรูปหนึ่งเหยียดขาเป็นรูปหนึ่งเอนกายเป็นรูปหนึ่งวางมือขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งเหยียดขาไว้เป็นรูปหนึ่งเอนกายลงเป็นรูปหนึ่งหอนนอนลงพื้นเป็นรูปหนึ่งจะนอนตะแคงนอนหงายนอนคว่ำเอาเถอะนะมันได้ทั้งนั้นแหละขอให้มีสติก็แล้วกันรูปแบบแล้วจะง่ายหงายจะคว่ำมันก็เป็นเรื่องของรูปไม่ใช่ตัววิปัสสนาวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาที่ไปรู้ต่างหากนอนสติระลึกถึงกายนอนนอนนี่บางทีนะท้องพองยุบพองเป็นรูปหนึ่งยุบเป็นรูปหนึ่งรูปพองยุบอาศัยอิริยาบถอะไรเกิดถามว่าพองยุบเป็นกรรมฐานข้อไหนพองยุบมันก็เป็นรูปนอนเพราะมันอาศัยรูปนอนอยู่ถามว่าเวลานั่งอยู่มีพองยุบไม่มีถามว่าพองยุบเป็นรูปอะไรมันอาศัยรูปอะไรเกิดอาศัยรูปนั่งเพราะฉะนั้นพองยุบจึงเป็นรูปนั่งเวลานอนก็เหมือนกันนอนเนี่ยพองยุบปรากฏถามว่าพองยุบอาศัยรูปประธานอะไรเกิดรูปนอนสิเพราะฉะนั้นรูปพองยุบจึงเป็นรูปนอนด้วยดูพองเป็นรูปหนึ่งยุบเป็นรูปหนึ่งถามว่าพองยุบเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นพองยุบเป็นตัวกรรมฐานเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นอะไรเป็นวิปัสสนาปัญญาที่ไปรู้พองต่างหากปัญญาที่ไปรู้กายยุบต่างหากเป็นวิปัสสนาเห็นรูปพองมันไม่เที่ยงมีพองเบื้องต้นที่สุดพองมีที่เบื้องต้นยุบแล้วก็มีที่สุดยุบการไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาตัวนี้แปลว่าเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไปพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้การประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราถ้าเราไม่เข้าใจสติปัญญามันก็ไม่เจริญนะญาติโยมนะเวลาดูรูปนอนก็ไม่ต่างอะไรกับรูปยืนนะบางทีจิตน้อมไปกายส่วนบนศีรษะรูปนอนส่วนศีรษะเป็นปัจจุบันอารม พอหายใจเข้าทรงอกไหวตึงหรือท้องไหวตึงจิตทิ้งหัวรูปนอนส่วนหัวแล้วจึงมารู้รูปนอนส่วนอกส่วนท้องบางทีจิตไปรู้กายนอนส่วนขาทิ้งอกทิ้งท้องรูปนอนส่วนอกส่วนท้องดับแล้ววาคำว่าดับก็คือจิตวางส่วนนี้จึงไปรู้รูปนอนส่วนขาปัญญาที่มาตามดูรู้ทันนี่นะโยมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาศัพท์นี้แปลว่าเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าเห็นแจ้งว่ารูปนี้มันปรากฏแก่ปัญญาโดยความไม่เที่ยงไม่เที่ยงขณะไหนเราเห็นรูปนอนส่วนศีรษะมันก็ดับตอนที่ศีรษะนั่นนะรูปนอนส่วนทรงมันก็ดับตรงที่อกนั่นแหละพอจิตรู้กายใหม่ทิ้งกายเก่าแล้วก็กายใหม่ก็ปรากฏแก่ความรู้สึกปัญญาที่มาตามดูรู้ทันนี่แหละญาติโยมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนานะเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้มันจะหลับไปเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของมันถ้าจิตคิดกำหนดจิตถ้าเสียงกระทบหูเราก็กำหนดเสียงลมพัดมาถูกกายก็กำหนดกายทุกขเวทนาเกิดกำหนดทุกกำหนดแล้วไม่หายเราก็ต้องเปลี่ยนต้องพลิกมีสติรู้ว่ารูปเป็นทุกที่เปลี่ยนคือรูปเปลี่ยนไม่ใช่เราเปลี่ยนปัญญาที่ไปตามดูรู้ทันในโยมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหมดเวลาอีกแล้วนะช่วงนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องแต่การเจริญวิปัสสนาเป็นแนวทางที่จะนำพาออกจากวัฏทุกข์คงจะต้องรับฟังในวันต่อไปนะญาติโยมนะวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดธรรมคิดด้วยธรรมพระสัมมาชายเมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร